فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن نغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا ورئيسيادا إذا عدى الفرقان وحليادا نوكلاد دغيستان عاونا قد بدأتكم مقليسان وحكم دا دغال نور جير لغو جبيي أو مركلة مانتك دعي دوريت كدقم دا حرر ديري قبل كمدو الكتائب أو باهيسي سوردا غنيمة دي حركة دا مجاهدين تا الشباب اي كلاو ريگه داقال كي بشي لصودا فايكا داعي ديگان كحواد لي اي شابي الله دحي صور قود او انك بحن دونو صور داسي اياد داقاي صدون تاان اسكر تا جوبالان او قرح علوس لغو لبيك صدي دولايت كمقالا دا كسمايو محاق غاري واد داقاي صدون تاان دولاد دا فدرال كا او داه فورتاي شير اي سوغو كانتاي وداد دا افد ووضا محو شركان كغا دوية هاي شراركي هوري دادكا كسوقي بغلاي ميهين كوا اي كو قناع سنتهاي دولة فدرالكا مسوي سلوك سنتهاي نحركا شركاسي وحي وحنبار سنا اياد دقاي سدونتان متكمدا اوضايا شدقان كأوب بغاذيي واراركي عصلاء شلي قلقلي حارون تمامولكا قبل كبنادر لغونا لا يتركا ترسان دولة فدرالكا خذ بداسي او فافاسن اياد دغيس دونتان ومركليه لوحا فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. وهبين متلاداء لبدا بيش رجب سندكون أفر بقول أفر تاني أفر تهجريغا كسو دوادا برنامج كو فافاسا دقالو سدح جير لغو جبي عيدا كدولة فدرالكا ايا مانتك دعي بعاد كفارح آدن ودعا دولايت كمغنى دا حرديره دقال كاسي وحاول ريق سارو ينسو غار عيدا كدولة دا كواسي او ديبو كلابتاي قده مغنى دا حرديره لانكا كلا قرح علوس ايا مانتا عيدا كجوبلان لغو لبيك صدي ديغان كبولا قدود اي دولايتكا كسمايو قرحاسي ايا هالي لاي غاري اي سارنايين عيدا مدى جوبلان وحانا كان انتشان اسكري غاري غانا قبي اهانتي سواء بربوري فخور باسلامي فمنه ارتويت انا الضامي هداني الهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو. وهكا قيبا هور اي برنامج كالو حيان طلاب سنينا وحالا باهي سورة دا غنيمة دي حركة دا مجاهدين تال الشباب اي كلو ريكتاي دقال كي حواد دا اي دعي بشي اي نوصو دافني عبدي سمد اوصو اني دي سورة داسي اي نوصو كوباي مهاتنت محمد دار على سو مكتب كور فافنت حركة دا مجاهدين تال الشباب اي وحو ساعدي لسو دافي باهيي weer culus soo ciidamada ka tirsan xarakada shabaab ul mujaahideen ay ku qaadeen xeer askarta dawladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka loo yaqaan Xawaadle iyo ku yala dawladda magaalada Balcad ee gobolka Shabeelaha dhexe. Dagaalkaas wuxuu dhacay aroor ay taariikhda hijriyada ku beegneed 24 Jamaadul Awwal sanad 1444 hijriyada dhanka kalena waafaqsan 17ka bisha January 2023. Weerarkaas oo xilli aroor ah dhacay ayaa waxaa lagu soo afjaray ciidamadii halkaas ku sugnaa iyadoona halkaas lagu laayay askar lagu sheegay tiradooda 63 askari iyadoona lagu dhaawacay tir intaas ka badan. Dagaalka markii ay soo idlaaday kadib ciidamada mujaahidiinta xirada gudaha u galeen waxay soo qanimeysteen hubka oo hadda soo bandhigay maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo aan doonayo inaan isdultaag yar ku sameeyo. Hubka halkaas mujaahidiinta ay ku soo bandhigeen waxaa ka mid ah 3 gaari oo loo yaqaan nooca Cabdibilaha oo ay saaran yihiin ama ay ku rakiban yihiin qoryaha loo yaqaan dhishiikaha. Waxaa sidoo kale qayb ka ah hubka ay mujaahidiinta soo bandhigeen qoriga fudud ee AK-47 RPG-ga ama zabanka ayaa qayb ka ah. waxaa sidoo kale qayb ka ah qoriga dhashiikaha oo isagana qaarkood aan gaari ku xirneen oo dhulka yaala. Waxaa sidoo kale qayb ka ah hubka loo yaqaano Zuuga oo laba ka mid ayaa ii muuqda. Waxa ugu badan ee halkaa yaala waa rasaas talaga rido qoryaha loo yaqaano RPG-ga iyo sidoo kale BKM-ka iyo AK-47-ka oo kale rasaastiisa waxaa ku jira qorqorada rasaasa iyo sidoo kale sanaadiiq. Waxaa sidoo kale qayb ka ah waxyaaba halkaas lagu soo bandhigay ama u baahiyey maktabka warfaafinta ee xarkada mujaahidiinta al-shabaab qaar ka mid a isgaarsiintii ay wateen ciidamadii halkaas lagu laayay. Oo dagaalka ayaaba wuxuu ahaa mid cagta lagu mariyay ciidamadii halkaas joogay, waxaana lagu dilay sargaalkii ugu sarreeyay xerada haystay, sidoo kalena ahaa gaashaan la sare oo lagu magacaabo Shataqi. Dhammaan ayaa hubka meel laisugu keenay, gaadiidkana waa laag dhigay, waxaana laga dultaagay calanka ay ku qoran tahay kelimada laa ilaaha illallah muxamedun rasuulullah, iyadoona dhanka kale la dul istaajiyey rag ka mid ah milatariga xarkada mujaahidiinta al-shabaab, taasoo ka dhigan guul weyn oo usoo hoyatay ciidamadii halkaas weeraray. Dhanka kalena waxaa halkaas ka muuqanaysa jab xoogan oo soo gaaray ciidamadii dowladda federaalka, maadaama hubkoodii ay shisheeyaha soo siiyeen gorgortanka iyo baryada badan ka gadaal shisheeyaha ay ku wareejiyeen si qasab ah looga qaatay oo aan baryootan ku jirin ka gadaal markii la laayay dhammaan askartii halkaas ku sugnayd oo ay kala carareen wixii ka badbaadayna. Sawiradan cusub maxamed daahir u baahiyay maktabka warfaafinta ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo laba maalin ka hor sidaan oo kale maktabka warfaafinta ee xarkada mujaahidiinta al-shabaab uu baahiyey sawiro ka tarjumaya weerar aad u culus oo aroornimadii jimcada ciidamo ka tirsan milatariga shabaab mujaahidiin ay ku qaadeen xere askarta loo yaqaano Bangraf ee uu leeyahay Mareykanka ay ku lahaayeen magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Weerarkaas oo lagu dilay in ka badan 150 askari ama lagu dilay 159 askari ayaa waxay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen in ka badan 40 gaadiida, iyagoona in badan oo ka mid gubay, wax badan oo ka midana wayba soo bandhigeen oo sawiradooda ayaaba lagu arkay gawaarida waaweyn. Iyo sidoo kale waxaa qayb ka ahaa sawiradaasna askarti iyo saraakiishii lagu laayay weerarkii halkaas ka dhacay. Si guud waxay sawiradan imaanayaan iyadoo maktabka warfaafinta xarkada mujaahidiinta al-shabaab uu sare u qaaday baahinta amaba soo muujinta howlgallada mujaahidiinta al-shabaab oo iyagana aad u sii laba jibaarmay, maadaama duulankii shareecala dirarka uu sii xoogaystay Mareykankana uu qayb weyn ka geysanayo dagaalada Soomaaliya ka socda. Isku soo wada duuboo sawiradan ayaa maxamed daahiro waxay si aada ugu baaheen baraha internetka, gaar ahaan qaybta baraha bulshada loo yaqaano way Soomaalida ku wada xiriiraan. Waxna sawiradan wadna xanuun iyo walwal ku rideen dowladda federaalka iyo sidoo kale saraakiisha hogaaminaya, maadaama mar waliba lasoo bandhigayo hubkii iyo sidoo kale gaadiidkii ay ka direen magaalada Muqdisho oo ay baryootanka iyo gorgortanka ku soo heleen, iyadoo dhanka kale lasoo bandhigayo ciidamadii ay waqtiga badan geliyeen oo ay wadamo shisheeye ku soo tababareen oo mar waliba la laynayo oo lagu arkayo kaamirooyinka Al-Kataib iyo sidoo kale kaamirooyinka guud ahaan maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta al-shabaab. Waxaa dhawaan xusuusataa in magaalada Muqdisho uu ku dhintay gaashaanla sare oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka, ka gadaal markii uu ka warhelay in askar aad u fara badan oo saaxiibadiisa iyo saraakiil lagu laayay weerarkii Galcad ee gobolka Galgaduud. Nabadoon Cabdullaahi Ansaari oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay masjid ku yaala Shabeelaha Hoose. Nabadoonka waxa uu soo hadal qaaday dagaalka ka socda Soomaaliya ee u dhexeeya shisheeyaha iyo kuwa uu ku shaqaysto. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmutaqiin walaa cudwaana ilaa cala adh-dhaalimiin. Waxaan rabaa inaan horay u sii galoon ararta iska dhaafo. Ikhwa, dagaalkaa socdo horta hadda ma soo bilaabanin. Dagaalkaanu waa dagaal haweenay 14 qarni iyo 15 qarni ka hor buu soo bilowday dagaalkaani. Ikhwa, waa dagaal culus, waana dagaal diimeed. Shirkii Baarliin ka dhacay markii muslimiinta lagu qaybsaday Afrikana lagu gaar ay ku ahay wadamada Afrika bariga iyo galbeedka iyo Afrikada dhexaba muslimiin bay 90% ahaayeen. Soomaaliya waa la gaalay waayey. Dalkan aan ku noolnaho Ilaahay nagu abuuray, gaalada laftoodii baa qirahayo. Waxay leeyihiin ifraad mooyaane waa weynay, cid kale oo mabda' anagi ku qanacda waa weynay. Dagaalkaani maalinkaasuu soo bilowday. Axmed Guray Soomaali waa ogeydeen meeshuu keenay. Waa tii maaragtaa Itoobiya uu baday inay ceyriinka cunto. halku guduudkii baray gurunji cayriina wakiil ahaa ninkii gabyaaga ahaa oo Soomaaliga ahaa waatu Axmed Gurey lahaa geedkan ku tiirsaday rag inuu garaab maran sheegay qaliyay maalintan iyo darkii inuu galaan sheegay gurmadkan abuurana rag inuu go'aan sheegney Axmed Gurey waa la ogaa meeshu jihadka gaarsiiyay waa soo socotay oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa ku xigay waad ogeydeen oo taariikhdiisa haddeer baa la akhriyaa gaalada laftooda akhriso ikhwa soo socon oo Sheekh Bashiir keen Sheekh Xasan Barsana keen ragii Balcad ka xoreeyay Itoobiya oo taytay lay meeshi ay ku magacaabeen qabiilka Moobleynka la yiraahdaa u horeeyo wuxuu badnaaya keen dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal jihaad ah dagaal jihaad ah xaqiiqa kitaabka Ilaahay uu baa loo nusraynahay darajadu in kastaba ha joog hadda waxay soo gaartay bahashi haddii waa la ilbaxayo cirkaasay isku shareer waa la yaabay adduunkii baa isu yimid gaalo dhan baa isu horamaashatay muslimiinti baa loo soo jeestay si aan kala har lahayn baa dagaalka loo galay annagu inaan marka si aan kala har lahayn dagaalka u galno soo waajib nagu maaha ikhwatul cisa oday warigii meel daran buu ka hadlay oo meeshii loo socday meel ahayn buu aaday hadda ka hor waxaa dhacday nin reer baadiye ah yaa wiilal geel oga tagooday geeli buu meelaha u soo saxan iyo marka hal uu jecel yahay waraaba cuna kolku maqribkii geel uu yimid baa la yiraahday hashi habeen durbaaba cunay wiilashii buu garaacay hashi meeshuu ku cunay itusuu ku yiri waa la tusay bahalkii oo inta hashi ka dhargay iska agjiif yuu u yimid markaasuu intuu gaaruun qaatay wuxuu yiri waranka haddaa ku dhufato wuu kaala carari ama wuu ku soo aadi warankii reserve ka dhigtay gaaruun buu ku dhuftay waa aad ugu dhuftay bahalkii waa cabaada waana xaaray waa orday waa daba orday geedkaanu la maray geedkaanu la maray geed xaar buu bahalkii siiday waa cararay gaaruun buu ka badiyay madini waa ka soo noqdo hashi maxaa la yiri war waraabihii madish madilin buu yiri laakiin hashi hebla ahayd raggi lahaa inuu carada soo galay caawa dhurwaa badan waa u sheegahayaa dhurwaayo badan caawa waa u sheegi buu yidhi xaaladdu caadi muuhu dhahaya waxaan oga wadnaa yacni xasan gurgurta iyo raggiisii horta bahashu inayna booca ku odnayn bacda laahina ay rag leedahay ha ogaadeena caawa dhurwaa badan waa loo sheegahaya gaaloo dhan baa maanta isla hadlayso caalamka waad wada dhagaysateen ikhwatul cisa isticmaarku fiix iyo fin caloosha kaga yaal maysiri ka faraxalo nabarkii masii fiday sida furugtin iyo cirib ma ku faafay xididada ma fariistay dhuunti iyo meel ay farsamo gelin allaahu akbar ikhwa bahashu bahashu ma aha iska doondoon ma aha waa doonis ilaahay waa amar ilaahay waa ogolaansho ilaahay waa awood ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dadkan ugu talagalay aan soo hoobta marka walaalayaal walaalayaal marka aan soo hoobto dagaalkii ka dhacay meesha la yiraahdo Galcad aan bahasha keenno intii hore oo dhan waa la wada soconay munaasabadooday lahaayeen nimanka markii duulaanka uu qabsaday oo ay jabeen oo maaragtaay ay maaragtaay kabahoodii ka tageen oo aad dhegaysanayseen waxaa nagu maqaalaa qaar badan baa iyagoo cararahaya oo kabala oon qori wadanin inta dad reer baadiyaha u tageen iyay maaragtaay macawistina ka xoogeen dacaskina ka qaateen ay tootohina tuureen ma diidaysaan waxaa caddaatay jabkii ugu weynaa oo ugu xumaa oo ugu guuldarro badnaa inuu ciidamadii daram oo uu ku faanahay Maraykanka ay caawa la jiifaan raashin bay meeshii ka buuxiyeen bakhaar waxay islahayeen haddii shabaab dhinacyada idan ka xiro weligiin raashinkaan aad cunaysaa meeshaad ku jiraysaa diyaaradahuna dusha inka waardiyeenayaan ayadoo diyaaradihii ay waardiyeen hayaan yaa turiska lagu dhuftay cadowgii ilaahay gaadiidkiina lagala wareegay ninkii nabadoonka ahaa waad maqlayseen oo hadlahay oo yidhi anaa ka mida dadkii soo rartay baqaarka waxaana ummadii oo dhan buu deeqay feeri hadda u fiirso mujaahidiinta marka waa niman wada sujaac ah oon sabab ka laamayne waa wada sakhi deeqsi ah soor markay bixine suuradooda nuurkana waa sidii saaca waa bariye surkana waa ka gooyaan dadkii saaxibka ahaay ikhwatul isa nimankii kafarada ahaa caawa waxay ku walwalahayaan ciidankii bangaraaf waa u dhammaatay xagee ciidan kale laga heli ma sidii daalibaan baa ma garanaysaa ay nimankan la dhihi doonaa annagu xilki waa wareejinno ciidankan meelaha ku laalaaban iyo barqaa lala dhaqaaqi doonaa markaasaa xasan iyo xurufadiisa diyaaradaha lagu haqabsan doonaan diyaaradaha ay qabsadaanna ma laheen ma badday geli doonaan wax bahasho meelo waaweyn bay haahaabanaysaa aan allaah cuskarno aan awoodanada isu geyno aan allaah barinno aan ikhlaas la imaano aan cisiga naga sare u qaadno waxaan leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kaasi waxa uu ahaa nabadoon cabdullaahi ansaari. Sidoo kale qaar ka mid ah dhegeystayaasha idaacadda Alfurqaan ayaa iyaguna ka hadlay weerarkii shalay lagu qaaday xarunta maamulka gobolka Banaadir. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaama bahda idaacadda Alfurqaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ayaa idin leeyahay salaam kadib haddaan aragtideeda ka dhiibto weerarka intimaasiga ah ee ay mujaahidiintu xarakta shabaab ku qaadeen xarunta gobolka Banaadir. Runtii waxay dhabarka ka jabinaysaa ee ay fashilinaysaa ay ceeb ku tahay ay naasbeel ku tahay funk baryahan baraha bulshada ay ka wadeen iyadoo maanta shalay ay barooranayeen ay haddana tana loogu sii daray. Waana dhaxtaasa ayagoo waxaan maqlayra markaa daxra dheer in alaas ajajoogeen oo dagaalka galcadna uusan dhicin laha kuwa wariyaal adacad iyo xusuusan dhegeysanaya waay dhahayaan ciidamada xoogga dalka waxay joogaan magaalo xeebeedka xaa dheera ayagoo halkaas weerdii ka haya hoosha isoo gabagabeyeen in maanta xafiiska ugu weynaa ee dowladda Soomaaliya ay ka shaqeysanayso dowladda ay ka shaqeynayso maanta lagu kala haaday adigana aad leedahay carabeeran waad waardiina oo walaa runtii waa wax isqaban karan waa wax aqli bini'aadamka aad ogolaan waay marka waxaan leeyahay aasan gurgurto dhaartaada noo dhaar aan leenayo dhaartaada noo dhaar runtii tan waa iska ayaa iska burbur doontay ilaahay subxaana wa tacaala xasuuga mujaahidiinta runtii waa arrin aad iyo aad lama filaan uga ah dowladda iyo dadka daneeyayaasha oo dhan iyo reer galbeed oo dhan iyo qashin oo dhan iyo dadka u maleynaya dowladda inay wax tarayso oo ay rajaleed u qabay oo dhan runtii waa arrin ay dhowr boqol oo tilaabo ninkii dowladda rabay inuu ka qayb qaato dhowr boqol oo tilaabo uga dagaa kii ku jirina uu leeyahay bilaaba maanta meesha maxaa ku keenay ee jir ilaaba jir iga dhigay maraysa maanta runtii annagana aad ayaan u faraxsannahay haddaanu nahay taageerayaasha xarakada shabaab mujaahidiin ilaahay idinkii mustaqbalka inaan wadanka cadaalad iyo sharci kala dambeyn lagu xukumaan ku rajo weynahay umadana inta wanaagsan ay u talisay ma aan umadan maanta la leeyahay qofkaas waa muwaadin oo xaq u leeyahay inuu waa dadka xukuma oo wax horaba iska sheegaya marka haddana saas ay tahay hala xukumee wax uu asaga rayo isaga leeyahy usan ku shaqeynin wax uu asaga leeyahy oo isaga kasoo go-an ma soomaali ku tirsan kuma shaqeeya wuxuu ku shaqeeyaa wax laga soo go-aamiyey ee looga soo tustay Washington DC wax laga soo gooyay wey waxay maanta dowladda wax ku wada ay dagaalka ku wada ay maanta wada ee qaraska ku bixinaya ee riixaya runtii waa arrin aad iyo aad qof kasta oo muslima oo isdhihi karaba oo diin fahmayo ogaani kara waxa inays wax ka jiraba laan fahmi kara wey maraka miyo waxaa kale dhabar jaf ku tahay ogadaadada wadaad xumayaasha kuwii wadaad xumayaasha ahaa oo facebooka kasoo dhawaaday waxa aad taageersanadeen hadday dhab idinka yihiin waxaa leenahay dagaalka gala ummadda dabka ku shubina shabaab waxa uu sheegayo wuxuu aaminsan yahay madaxda kan ugu yar ka weyn dagaalka oo ku jiraan culummada dowladda waxa kuwa culummada waa culummada usuuga hadday waxa ay sheegan daacad ka yihiin ay lagu dhawaasho inay tahay aaminsan yihiin may furnaa tagaan may dagaalka hogaamiyaan shahaadada ay dadku u tilmaamayshe may ayaga qaataan may galaan ma nin sunnada nebiga sheegana iyo diin sheegana jihaadka cararaaga ku ar waxaan lahay ummadda aad dabka ku shubtaan aada u fadwoonaysaan balaayada ee caawi casir hooga sii galays ee halaagmays qiyaamo ilaahay idinku weydiin doonaa idinkuna cadaabi doona annaguna ma qaata ayaan ka nahay. أنا مقاطعي كنا قدونا يعني أمد أسلم السين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما واحد سلامي إذا عدا الفرخاني شغالة هذا عادي أن كديبتو أركت ذي ذا ورتماش أصلك لي آدم وفرح صنعي قال جب كذنة وإنه فرحت ما أنتنا وحا أي عدي نساء إن أي تهي أي تهي معناها قول إني سوه ويتهي أي على قدر مكرا قف والبو ومسلم أنا شعور تيزا وكعصنتا ما شاء الله فرحاد وين أي اندري ميا مركا قالت ويجبتي ويجبتي أف إيق عام بويكو جبتي أف كوذن ويكو جبتي ووحي الشيغان بان واي ووالاق أذيجي أف كوالاق أذيجي قعنو ألاق أذيجي مركا دان كستالاق أتكاذي ويجبينيهن إسراع راعين بادمن وحير وحير أو دمن انتصيرن وإسراع عيسى إن شاء الله وانكو فرح سنهي جب أين أول موقتا ما دام لغو قلي ماشي دم ماذا دي بلا قلي يا ماشي مامل كيوا دي لا قلي محاول من بسوا وإسرع دي بقى ثاني سكر على وحير وحير إن أي صومالي دان لغا دخ دخ بساو دمن مارك انتين دخ دخ تاكي نوي سعطا قعمها لغو لجرا مارك إن شاء الله على وفوذي ولا لا وندعينينا قال هذا جب إيه حلاك إيه هب آيك إيهالو آخر أدون وح إيهالو ملاهن خساري كسوكيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقع عقوان مصعبير وكسو جيدة مقدشو وحالي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم الله أكبر والله واشعفسين قلوبتين ولا لهم مجاهدين تأغماسيين تأها قال حرادس إلهي سبحانه وتعالى قريبتين حقر كل مجاهدين تأنا إلهي جهنمه وهو إن شاء الله تعالى ذكر كان حالة بدي إن شاء الله تعالى مسلمين تأما سأسعقوا باقيا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد رأيه ألف رخن أدب السلام يا أبو تجارة. الحمد لله الحمد لله وخوية مع المهن بشاراتك وحن فرحة ليتشو لأنا خلق نلكي عدو أن ينكون نورنا هاي وحن فرحة درت هذا وجو لأنا نلكي نلكي وحن فرحة درت هذا وجو لأنا مركة وحوية يعني بريهن بشاراتك صعد عيا مركة إن شاء الله ما شاء الله وحوية يعني بشاراتك سيلة هباكم هاتصن وحين لينا هاي بشارات كاس رجعنا ما أنت ماشي قريت قماسين تأه أوي يعني وان دقيسين هذا الخضر من قماس ماشي كمد وحيابه وين وان ليا حكمد رجع ماشي كتيرة وهذا تلفون كسوه ليا وهذا نحن كورونا يوان مشغول سنة أخيو يرسب وعجيب وحوي يعني ومال إلهي عدي إلهي ودورت وجينا مو يقعد كلات إستيك روي يعني قيسني ما وح ما أخا وح جيسني ما هو يعبي كل علمه هو إيمانيات وح كجي سو هلك كتير دهية ترى وانك مشغول سنة أخي ونجسك دهية نين هلك كتير هذا الكيسنا هذا الكير موبايل أكو هلايا وسن وقت وهيني مركب وعجيب وراح صح سستي سحابي أنس وح كهلايا جنة در ودقون كده يا كهلايا أحد معناها سو كلوي يعني سحابي قاسا وقت وقوة تمرت وقعنا مركا ولا لحنا حضر أي حضلان في وقت ولا أي ما شاء الله مركا ميت كميد عن لي سنة يوحولها لح إتو ما قعنتي أنكو دلي مركا وندعينا إلهو إلهو إلهو ودرتا انت عير أي الدين تهد ونقدقا قيسا إلهو انت حوج إلهو أود سي إلهو أود سي إلهو مارتا هم قول توسي إلهو يفكر كود حجاج إلهو يمشى إيروان إلهو يا سهل سهل أقولك إلهو ونكبر يا نعنا جنا إلهو نجا قبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو. كما دحى برنامج كروح يا مرينا إرتريا يلقوا إيديا إني عقبت كتهاي إشي إسك الأحمر يدولد إتوبيا يتي بي الأف سراكير كتر سلمريشات كم حردنا وحال لقوا دعواعي مجرد الجندر وربحن تاو حانو أخرين يولي هنا محمد علي آدم ميد كاميدا قضبادي أيكو هشيين دولد حبشيدا إتوبيا يكو حدا فلاقة دا هي تي بي الأف إن عيدا مدى دولد إرتريا لقا سارر دمان قبل كتغري balse wixii ka dambeeyey heshiiskaasi waxaa soo baxayay warar ku aadan in ciidanka xukuumadda Asmara aysan rabin inay isaga baxaan gobolka Tigre iyo guud ahaan dalka Itoobiya. Xilli wargeys ka soo baxa dalka Maraykanka uu daabacay warbixin uu kaga hadlayo in dowladda Eritrea ay caqabad ku tahay heshiiska ay wada gaareen dhinacyada isku hayay mandiqada. Wargeyska Wall Street Journal ee laga leeyahay dalka Maraykanka oo soo xiganaya mas-uuliyiin caalami ah iyo kuwa maxalli ah ayaa sheegay in ciidamada Eritrea ay hortaagan yihiin heshiiskii nabadeed ee Itoobiya la gashay fallaagada waqooyiga gobolka Tigre ee dalkaas si loo soo afjaro dagaaladii sokeeye ee halkaasi ka socday muddada 2 sano ah. Ila wareedyadan kala duwan ee uu soo xiganayo wargeyskan laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa sheegaya in ciidamada Eritrea ay ku guuldareysteen inay ka baxaan gobolka Tigre iyo guud ahaan dalka Itoobiya kadib markii xukuumadda Addis Ababa ay heshiis nabadeed ku soo gabagabeysay 2 bishii November ee lasoo dhaafay colaadda ka taagneed gobolka. Warbixinta uu daabacay wargeyskan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada Eritrea ay weli gacanta ku hayaan 12 deegaan oo ka tirsan gobolka Tigre ee waqooyiga dalkaas, inkastoo 2 bilood ay ka soo wareegatay kadib markii hogaamiyeyaasha jabhada gobolka ay heshiis la saxiixdeen dowladda federaalka Itoobiya, kaasoo dhigaya in la joojiyo dagaalka u dhexeeya 2 dhinac. Mas-uuliyiintan maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee uu soo xiganayo wargeyska laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa sidoo kale sheegay in askarta Eritrea ay sii wadaan dilalka iyo afduubka dadka rayidka ah ee ka soo jeeda qowmiyadda Tigreega ayna caqabad ku yihiin in gargaar la gaarsiiyo malaayiin qof oo Tigre ah. Warbixin ay baahisay xarunta isku xirka xaaladaha degdega ah ee gobolka Tigray oo ay ku jiraan hay-adaha qaramada midoobay iyo saraakiisha dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in ciidamada Eritrea ay dileen ugu yaraan 2700 oo ruux ayna afduubteen 645 qof oo kale intii u dhaxaysay 2 bishii November ilaa 3 bishii December ee sanadkii 2022. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in 1,000 qof oo kale ay dileen maleeshiyaadka ka soo jeeda gobolka Amxaarada ee Koonfur Galbeed ee Itoobiya, kuwaasoo sidoo kale taageerayay ciidamada dowladda federaaliga ah intii uu socday dagaalka u dhexeeyay dowladda iyo TPLF. Wall Street Journal ayaa dhankiisa sheegaya in goobjoogayaal ay la kulmeen ururada bulshada rayidka ah ay xaqiijiyeen falalkan dilalka ah ee ay geysteen ciidamada Eritrea iyo maleeshiyaadka Amxaarada, halka shaqaalaha gargaarka ay dhankooda sheegeen in xadgudubyada ay geysanayaan askarta Eritrea ay sii socdeen ilaa sanadkii lasoo dhaafay. Si nabadda Tigreegu u sii socoto, dhammaan dhinacyada isku haya gobolka oo ay ku jiraan ciidamada Eritrea waa inay si degdeg ah u joojiyaan xadgudubyada, ayay tiri haweeney u hadashay golaha waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee taabacsan qaramada midoobay. Balse dowladda Eritrea ayaa gabi ahaanba gaashaanka u duruurtay in ciidamadeeda ay geysteen xadgudubyo ka dhan ah dadka Tigreega, kuwaasoo dhacay 2 sano ee lasoo dhaafay. Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda Asmara, ninka lagu magacaabo Yamani Jabar, ayaa sheegay in ciidamada dalkiisa ay gobolka Tigre u galeen si ay uga hortagi lahaayeen waxa uu ku sheegay qorshayaal ay jabhada TPLF ku doonaysay inay ku qabsato dhulka Eritrea, isagoona gebi ahaanba beeniyey in askartooda ay laayeen dadka rayidka ah ayna geysteen xadgudubyo kale. Wargeyska waxa uu warbixintiisa ku sheegay in mar waliba ay jireen xiisada u dhexeeya 2 dhinac, taasoo ay uga sii dartay dowladda Eritrea, ugu dambeenna ay sababtay in gobolka Tigre ee Itoobiya uu ka go'o marin biyoodka istaraatiijiga ah ee badda Cas. Xukuumadda Abiy Axmed oo taxaluf la noqotay Eritrea wax yar un kadib markii uu qarxay dagaalkii sokeeye ee Itoobiya bishii November ee sanadkii 2020 ayaa ka aamustay tacadiyada lagu eedeeyay ciidamada Eritrea. La taliyaha amniga qaranka ee xukuumadda Abiy Axmed, ninka lagu magacaabo Ridwaan Xuseen, ayaa shir ay 2 bishan magaalada Addis Ababa ku yeesheen hogaamiyeyaasha siyaasadda ku sheegay in Eritrea ay dowladdiisa ka caawisay dagaalkii lagula jiray kooxda TPLF, isagoona sheegay inaysan marnaba habooneen in Eritrea laga dalbado inay isaga baxdo dalka Itoobiya. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Antonio Blinken ayaa intii uu socday shir madaxeedka Maraykanka iyo Afrika ee ka dhacay magaalada Washington bishii December ee lasoo dhaafay waxa uu Abiy Axmed ka codsaday in ciidamada Eritrea laga saaray Itoobiya iyo in kormeerayaasha caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ay yimaadaan goobaha colaadaha. inkastoo ay ciidamada Eritrea ka baxeen magaalooyin farakutiris ah oo ka tirsan gobolka Tigray, ayaa haddana waxaa soo baxay warar sheegaya in ciidamada xukuumadda Asmara aysan doonaynin inay si dhammaystiran kaga baxaan gobolka Tigreega, taasoo sida muuqata caqabad ku ah heshiiska ay wadagaareen TPLF iyo xukuumadda uu fadhigeedu yahay magaalada Addis Ababa, sababi kartana in colaadda ay dib u soo cusboonaato. Iyadoo uu xaalku sidaa yahay, ayaa waxaa dhanka kale amni darri xoogan ay ka jirtaa qaybo ka mid a dalka Itoobiya, iyadoo saacado ka hor mid ka mid a magaalooyinka dalkaasi lagu dhaawacay saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka amxaarada ee loo yaqaano Faano. Dablay hubaysan oo aan heebtooda la aqoonsan ayaa waxay rasaas huwiyeen laba sargaal oo ka tirsan maleeshiyaadka amxaarada ee xasuuqa ba'an ka wada qaybo ka mid a gobolka Oromiya ee dalka Itoobiya. Weerarkan lagu dhaawacay saraakiisha ka tirsan ciidamada amxaarada ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay magaalada Gondar ee gobolka amxaarada, iyadoona warar kala duwan ay ka soo baxayaan qaabka uu u dhacay weerarka. Saraakiisha lagu dhaawacay weerarkan ayaa lagu kala magacaabaa Wignow Azazow iyo Dijando Baleta. Dad goobjoogayaal ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in saraakiishan laga toogtay qaybaha sare ee jirka. Waxaa goor dambe goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka amxaarada, kuwaasoo goobta ka qaaday dhaawacyada saraakiishooda iyagoona geeyay isbitaal ku yaalla magaalada Gondar. Maleeshiyaadka amxaarada ayaa lagu xusuustaa xasuuq ba'an oo ay ka geysteen qaybo ka mid a gobolka Oromiya, halkaasoo ay ku laayeen boqolaal ruux oo muslimiin ah, welina ay ka wadaan tacadiyaad ka dhan ah dadka muslimiinta. markaana muqdisho dowladda federaalka ayaa daah furtay shir ay isugu keentay wadaadada u fadwooda. Haddaba shirkan muxuu ka duwan yahay shirarkii hore? Dadka ka soo qaybgalayna ma yihiin kuwa ay ku qanacsan tahay dowladda federaalka, mise waa ay sadhuugsan tahay? arrimaha shirka iyo khudbadihii la jeediyey nuxurkooda waxaa noo soo koobaya wariyaheena Cabdifataax Filbiin. Xasan Sheekha ayaa maanta oo isniin ahayd daah furay shir uu aad u dhaliilay, kuna soo dhaweeyey erayo niyajab iyo bahdil ku ah ka soo qaybgalayaasha. Shirka ayaa la qalqaalinayay tan iyo markii isaga la doortay bishii May ee sannadkii tegay. Xubno ay ka mid yihiin Mukhtaar Roobow iyo afarta wadaad ee dowladdiisa lagu yaqaano ayaa loo diray inay soo ururiyaan culimada caanka ah ee laga garanayo Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka. iyada oo hawshaasi socoto, ayaa waxaa dhacay shir weynihii shanaad ee culimada wilaayaadka Islaamiga ah, kaas oo laga soo saaray fatwo sharci ah laguna cadeeyay ciddii gaalada soo racda inay iyaga la mid tahay, arrintaas oo ah mid ijmaac ah oo aanay muslimiintu weligood isku khilaafin. wuxuu shirweynahaasi sii murjiyey mashruucii uu Xasan Sheekh ku doonayay inuu ku helo wadaaddo ammaana nidaamkiisa, geesta kalena dhaleeceeya mujaahidiinta. waxaan xog ku helaynaa in dowladda federaalku la xiriirtay culimo badan oo dalka iyo dibadda ku nool si ay u taageeraan duulaanka caalamiga ah ee Soomaaliya lagu soo qaaday, balse waxay kuwoodii rasmiga ahaa kala kulantay cudurdaarasho ah inaysan ka soo qayb galayn. kolkay arrintu sidaasi noqotay, waxay markii ugu horreysay dowladda federaalku bilowday inay soo ururiso wadaadaha deggan Mareykanka iyo Ingiriiska, maadaama dagaalka Soomaaliya ay calanka u sido xukuumadda Washington, sidaba uu hoggaamiyaha dowladda federaalku ka sheegay safarkii uu ku tagay magaalada Minneapolis ee waddankaasi. sidoo kale waxaa la soo ururiyey dumar iyo rag ka tirsan wasaaradaha dowladda oo loo geliyey shaarka culimada, lana soo dhex fariisiyey goobta. wadaadaha ayaa waxaa lagu keenay dhaqaale badan oo ka mid ah deeqihii ay dowladda federaalku bil ka hor ka heshay dowladda Mareykanka si loogu kaabo dagaalka socda. qaab ahaan, kulanka iyo habtabintiisuba wuxuu u muuqday mid aad u dhaajinaya shirkii culimada wilaayaadka Islaamiga ah, laakiin waxaa cajiib leh habka la isku dhex fariisiyey ragga iyo dumarka goobta ku sheekaysanaya ee faraha isla taagtaagaya. waxaa cajiib ah kelimadaha laga jeediyey furitaankiisa, kuwaasoo dibadda soo dhigay fashilka dowladda federaalka ka haysta inay hesho wadaaddo dadku wanaag ku garanayaan oo waxeeda u xalaaleeya. مختار روبو او غوبتا كهدلي ايا وحا او قري دقالها او حسن شاق كبحيي ودا دهن ايو شركو دا وحاكلا او موجيي دروفتا ادق اي كو قبتين ايو سيدا مروال با اساقا لو دبتاقنا لونا ويدين ايي او اي شركي ودا دها هدا يالا شاقاي شركان من اوله الى اخره مدح وينها جمهورية فدرال صوماليا ايا رعايين ايي مال جلين ايي رأيي ساي اهيد جهدي ساي اهيد هبين والبا ايا مال والبا نلاها حق مريا بوالا صودا هذين مدح وين شركي وافد اذا مانتا وحان كبغين انو نغا امول رائي وهي يميدو وارد شيء بحمد الله تعالى انو رشانا وحب في عنا كسو رشانا وان رجين انا علومة ادبا نقوم هذا علينا انا مدح وينها نجهدو قلي وان ساقون اقام هذا علينا انا رنتي رأيقاس إساقا لها مختار وحو هذا الكيس كموجيي حوغا فانه ايو انو رفاد كدب سوهلي ودا دبادن هسيئها تئي حسن ايا وركاسي كو نقديي او كو ديدي وحو مدحوينهو إساقو آد اني جبسان كو علا علي اني سن ميشا كو دمين علمدا ولبنا ان بدن او فيليي اي سن قوبتا سو حاضرين علمدا اي نورت ميشا كو مدما بدن كو دانو مجوغ ان بدن او ربطي ميشا مانتي اني جوغت او مقانا جرت لكن وحان هو باهدان ان بدن او عبسي دراد ديد او غهرتي او ميلا جوغت اني جرت او عبستي اني ميشا يمادان هذا عبسدنا محو هاي وبن آدم كإله الله أبوري وهذا أنا قف إنه عبسد معه لما أت أتجارك منه لكن موحك عبسني إيش أت كعبسني إيش أنا كأذن كعبسنين إنه يحوجا كورة وكل عديهن أدي أي محو هاي أي مهم أتاي حاربنا مركا روحنا ربع علماء أرتا كو مركا أورس إن الله نما ذرتا كرتي يأود أن سد جيسكرنو أنا جو كل رأي دوانا أنسكو أقبلي كرنو إسلا صعو كرنو وإحنا إسلا وداي كرنو مالنا ما صو مارين دولد أي دين تأتاجنته سيدا أي إلا وراديو شيغيان حسن أي دقال اللوغ عوني إن لو كين أيو ودا دبادن أو آن يددكو حمان كو أقون مركي أي سورة قلي ويسينا وحالقو وجهي مدلميد حالده أي حلدبان ندو أديك سنيين حليا دي دور شدا dadka ka xil diban doonka ah kolkii ay waayeen ugaasiyada mu'tabarka ah waxay maqaaxiyaha ka soo kaxaysanayeen dad fadhi ku dirir ah oo ay magaca suldaannimada siiyeen si ay ujeedooyinkooda uga dhammaystaan xasanna waxaa meesha loo soo fariisiyay dad uusan intooda badan ku qanacsanayn sidaba uu isagu afkiisa ka sheegay iyadoo uu shirku sidaasi yahay ayaa waxaa haddana ka muuqanaya in dadka la isugu keenay ay ku jireen kuwa ay colaadi ka dhaxayso rag aaminsan in qabuuraha la baryo oo shardi laga soo galo iyo kuwa arintaasi ka aaminsanaan jiray inay shirki tahay isdiidmadaasi ayaa goobta ka muuqatay iyada oo si cad la isku weeraray ninka ugu nugul ee weerarka la kulmay waa Bashiir Axmed Salaad hoggaamiyaha ururka ictisaam Bashiir ayaa jeediyay kelimado kooban oo uu ku dhaleeceeyay mujaahidiinta si uu qolyaha ka soo horjeedo ee meesha fadhiyahay ugu muujiyo inuu yahay ninka ugu naceb mujaahidiinta kadib waxa uu sheegay war uu ku mutay in lagu xagto oo lagu weeraro hadalkaasi wuxuu ahaa in dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan ay ka bilaabatay culimadii uu madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre ku laayay magaalada Muqdisho loona baahan yahay in nidaamka hadda ka jira madaxtooyada uu ka toobad keeno maadaama culimadaasi lagu laayay magaca dawladda dambiga la galay hortiya galay dambigaas qaranka Soomaaliyeed ba galay qaranka Soomaaliyeed toobad baa looga baahan yahay inuu ka toobad keeno dibku u geystay culumadii iyo diintii ee dalka yaa marde qaranka asaga daweena ka oo ka ana waa kula jirnaa laakiin almuhim qarankii Soomaaliya toobadkeen baa laga soo hayaa waa kow marka laba rag oo sunnaa oo loo yaqaan salaatu tawba in qaranka uu tukado baan soo jeedinaya waliba lagu tukado meeshii dadka lagu laayay inta la tago ilaahu halkaana ku diilnay halkaana ku dulbinay ilaahu naxfiliya loo baahan yahay marka uu Bashiir hadalkaasi sheegayo waxa goobta ku sugan qaar ka mid ah raggii siyaad barre u fadwooday leynta culimada ardaydoodii uuna ka mid yahay Cabdul Qadir Somo. Somo ayaa Bashiir iyo jamaacadiisa oo markii hore jihadi jiray ugu baaqay inay iyaguna ka toobad keenaan. Waxaas ayaan daraa in culimadii xaq runta aheeday waxaas inay baadi lihiin ay cadeyna waayaan dadkan ku qancay waayaan. Hadda walaalkay Sheikh Bashiir khayr laasi waa in laga toobo keenaa maalintii culimadii Soomaaliyeed ee laayay sax weliba saacad toobo in la dugo Sheikh waa ku waafasana makaankii in la tago waa ku waafasana. Waxaa saas oo kale aanu soo jeedinayaa oo ku darayaa mabda aan dadkii keenay waa inay toobo keenaan dalkan dadka wixii soo geliyay fikirkan ma iska imaanin ha ajarminaya fikirkan waa la xinbaaray culum baa leeyahay waa inay toobo keenaan daga siyaasiyiin oo leeyahay waa inay toobo keenaan waa inay kabiri naqdaan caruurta inaan leeyno fikirka lagu siiyay aabayaashine a imaamiyala ay naqdaan ma dhacayso mabda fikir mabda waa inaan baabina ma soo waafaqsana ya kutubti dadka loo akhriyay 10kii dhowrka sano ee furumaha dagaalka loogu tagay waa inaan gubna ma soo waafaqsana madina wa amusanti maraysiin waxba ay ku jiraa ilaaha in ku dhaariyay ee maraaliya ku tiin mabaadiidaas naxaliga ah oo umada qaybinaysa oo dadka ku gaalnimo xugminaysa oo ninka aqiidada ashcariida aaminsan waa gaal dhahaysa ee dhigiisa ku banaysanaysa bir makanaha magubayna shirkan waxa la leeyahay waxa uu kaliita shirarkii ay horay u qaban jirtay dawladda federaalka marka dhinac kasta laga eego ma ahan shir marnaba lagu falanqeynayo qodobada diimeed ee dawladda federaalka lagu haysto sida halku dhigiisa laga dareemayo laakiin ujeedada loo qabtay ayaa ah in la dhaqan geliyo fakarka iyo talada 12 dawladood oo kristan u badan kuwaas oo sheegay in xarakada mujaahidiinta ash-shabaab aanan military ahaan looga adkaan karin balse la doonayo in wadaado loo adeegsado si dadka loo marin habaabiyo af jooga looma adeego ee sidaasi waxaa afkiisa ka sheegaya Cali Wajiis oo soo xiganaya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihi hore shir culimadu ay isugu yimideen hotelkan Royal Palace hadda la yiraado ayaan 19kii shir weyn ku qaadanay oo aan ku qaban mowduucan nimankaan ka shireen waxaan noo xiray ra'iisul wasaarihi hore Xasan Cali Khayre Xasan Cali Khayre meesha wuxuu nooga sheegay maalinta uu xiray qisa cajiib ah oo muhiim ah maanta in la sheego mudan wuxuu yiri shir Brussels ka dhacay oo 12 dowladood oo argagixisa ay ka jirto Soomaaliya kamid tahay dabcan Suuriya iyo Iraq iyo Yemen iyo Malawi iyo Nigeria iyo Soomaaliya iyo Yemen oo badan yihiin Liibiya ayaa shir caalami ah isugu timid buu yiri caalam kalena waa joogay waxa khubarada ciidamadu soo gudbiyeen in aan nimankan looga adkaa karin military caadi ah oo taqliidi ah ee ay waajib tahay in deegaanada dadka degan loo dhaqaajiyo taasina qisay sanad ka hor xarakada mujaahidiinta ash-shabaab ayaa soo saartay silsilada saama ay xukumoon oo ka kooban 12 qaybood laguna soo bandhigay kufriyad lagu eedeeyay dawladda federaalku inay dhex fadhiiso isla markaana cadeymihiisa oo muqaal ah wata ilaa iyo haddana waxay dadka aadka ugu dhow madaxtooyada sheegayaan in jawaab loo la'yahay silsiladaasi udhan caawo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteena ba sidaas iyo fi amaanillaah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh